1 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de politie 3 Nederlanders gearresteerd. Ze worden verdacht van een plofkraak in Kirspe in de buurt van Keulen. Daar werd een geldautomaat opgeblazen. De schade is groot, maar niemand raakte gewond. De verdachten gingen er vandoor in een auto. De politie zette de achtervolging in. Toen de plofkrakers dat in de gaten kregen, verblindden ze de achtervolgende agenten met een laserpen. Uiteindelijk reden de Nederlanders zich vast in een doodlopende straat. Daarop vluchtten ze te voet een bos in en konden ze worden gearresteerd. Premier Rutte heeft voorzichtig sorry gezegd voor het soms laat informeren van de Tweede Kamer in de coronacrisis. Het kabinet zat volgens hem vaak in een crisismodus, maar Rutte erkende dat er ook momenten waren waarop de Kamer eerder informatie had kunnen krijgen. De Tweede Kamer debatteerde over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de coronacrisis. De PVV vroeg Rutte om excuses voor de gang van zaken. De SP zei dat het erop leek dat er per persconferentie werd geregeerd en dat er in de Kamer alleen nog maar werd nagetafeld. De provincie en de gemeente Utrecht hebben een alternatief plan gepresenteerd voor de verbreding van de A27 aan de oostkant van de stad. Die verbreding is al jaren zeer omstreden vanwege de kap van bomen bij Amelisweert. In de eerste opzet van de plannen wil Utrecht de groei van het autoverkeer afremmen, de huidige weg beter benutten en ook meer gebruik maken van de omliggende wegen. De marechaussee op Schiphol heeft bij een veiligheidscontrole een mes ontdekt bij een reiziger. Dat mes zat verstopt in de gesp van zijn riem. De riem en het mes zijn in beslag genomen. De man heeft op de luchthaven een boete betaald en kon daarna vertrekken. Het is niet duidelijk op welke vlucht de reiziger wilde stappen. Het weer, vannacht buien, het koelt af naar een graad of 6. Morgen bewolkt en op veel plekken lichte regen. Pas in de loop van de middag wordt het droog. Het wordt morgen zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Thuis werd ik vrijgelaten om te onderzoeken wat bij me paste. Ik heb veel twijfels en vragen over de wereld waarin ik me denk te willen begeven. Mijn muziek is een weerspiegeling van mijn persoon. Dus alle stappen die ik zet in mijn proces weerklinken ook in mijn makerschap. Succes hebben in de muziekindustrie is ook heel veel geluk hebben en heel hard werken. Hoe verschillend we ook lijken, we zijn allemaal gelijkwaardig in ons verdriet, onze liefde en onze eenzaamheid. Dit is de hartslag van Rouveda Aboutaleb, muzikant. Ze was 12 toen zij haar eerste liedje schreef. Ze werkte 3 jaar lang aan haar debuutalbum en besloot het toch niet uit te brengen, omdat ze zichzelf er niet in herkende. En voor zo'n besluit is moed nodig en zelfkritiek. Vervolgens maakte ze de podcast Girls, waarin ze met vrouwen sprak die ze bewondert. En aan hen vroeg ze hoe je het beste je onzekerheid kunt overwinnen. Ik luisterde ernaar en bewonderde haar om haar kwetsbaarheid. En natuurlijk om de prachtige muziek die ze maakt. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Rouveda, fijn dat je er bent. Leuk dat ik er mag zijn. Ja, heb ik het goed omschreven? Van je werkte 3 jaar lang aan je debuutalbum. En dat je het niet uitbracht, omdat je jezelf er niet in herkende. En ik zeg dus, ja, voor zo'n besluit is moed nodig. Voelde je dat toen ook zo? Ik weet niet of het als moed voelde, maar het voelde wel als een onoverkomelijke afslag. Het moest wel, of zoiets. Ja, en waarom herkende je jezelf er niet meer in? Ja, je kunt best wel lang in een bepaalde omgeving zijn zonder je te realiseren wat voor invloed die op je heeft. Het klinkt heel heftig eigenlijk als ik dat zeg, maar het valt eigenlijk wel mee. Ik had gewoon een hele fijne ploeg, te gekke gasten om me heen met wie ik heel leuk samenwerkte en met wie ik veel live speelde. En na heel veel live concerten met hen gespeeld te hebben, kwam daarna een soort van de logische gedachte van laten we dat werk gaan opnemen en uit gaan brengen. En toen we dat eenmaal gedaan hadden en ik met het werk aan de wandel ging of aan de winkel ging bij labels en bij verschillende mensen in de industrie, kreeg ik van veel mensen hetzelfde ding terug. Namelijk, we vinden jou als persoon en als maker interessant, maar we vinden het geluid dat je nu neerzet niet zo interessant. En ik ben daar lang over gaan nadenken en op een gegeven moment dacht ik, ja, misschien klink ik er wel zelf niet genoeg in door. Het was een democratisch product. Een plaat waar we met 6 mensen aan hebben gewerkt. En dus ook 6 ideeën over hoe dingen moeten klinken in verwerkt waren. Een compromis wordt het dan? Ja, zo voelde het niet per se tijdens het maken. Alleen achteraf dacht ik van, ik denk dat ik een veel duidelijkere kleur kan brengen aan mijn verhalen dan dat ik nu doe. Dus ik denk niet dat ik een band moet zijn maar met 6 mensen, maar dat ik een solo-artiest moet zijn met een eigen geluid. Dus toen viel dat besluit. En dat was best zwaar, want ja, dan moet je tegen 5 andere mensen zeggen, ja, bedankt, maar toch niet. Ja. Ja. En, hoe ging dat? Ja, dat was wel pijnlijk, want er zit natuurlijk heel veel tijd in van heel veel mensen en heel veel energie en heel veel investering. Uiteindelijk heeft iedereen mij veel succes gewenst. En is dat niet met hard feelings gepaard gegaan. Mm. Maar ja, het blijft natuurlijk wel een deur die je dan sluit. En dat is altijd lastig. Al openen er ook raampjes als je deuren sluit. Ja, ja, want ik vond het een hele originele gedachte. En ook eigenlijk een hele logische als je over gaat nadenken. Dat je vervolgens dus die podcast ging maken. Girls, waarin je eigenlijk ook zegt van ja, ik ben bezig met een zoektocht. Ja. En laat ik eens aan andere vrouwen vragen hoe zij hun eigen onzekerheden hebben overwonnen en hun eigen weg hebben gevonden. Ja, omdat ik me dus ook realiseerde dat mijn vrouw zijn ook een rol speelde in die kwestie van dat samenwerken met die groep mannen, jongens. Hoe speelde dat een rol dan? Nou ja, in eerste instantie op een onbewust niveau. Maar later ook steeds bewuster. Dat ik dacht, ja, ik denk dat ik toch wel snel liever vaar op hun ideeën over wat goed en niet goed is dan op mijn eigen gevoelens, want zij zullen dat wel beter weten. Ik weet niet, je incorporeert ook een bepaald idee over dat vrouwen minder goede muzikanten zijn. Ook al vind je het misschien niet echt zelf dat dat zo is. Mm. Maar als je, ja, als je werkt in een wereld die zo wel vaak naar vrouwen kijkt, dan ga je dat overnemen of zo. Dus daarom had ik heel erg behoefte aan gesprekken met vrouwen en kijken wat daar dan uit voort zou komen. En toen ik aan die podcast begon, wist ik nog niet hoe die nieuwe muziek zou gaan klinken. Dus dat was wel ook heel leuk. Ja, en dat vind ik ook heel mooi aan die podcast, dat je ook echt jouw zoektocht hoort. Dan is natuurlijk de logische vraag van, wat is hetgeen wat je het meest hebt geleerd van die vrouwen en van die gesprekken met die vrouwen? Oh, zoveel, Misha. Ik denk dat er in elk verhaal en in elke vrouw die ik sprak wel een andere les had. Meerdere lessen. Maar de voornaamste is denk ik voor mij geweest, zo cliché als dat die is, maar weet je, dat je toch gewoon op je eigen instinct moet varen en je eigen onderbuik. En dat heeft mij wel geleid tot waar ik nu ben. Dus daar ben ik wel heel blij mee, ja. Ja, dat klinkt inderdaad als een cliché, hè? Dat je denkt van ja, daar had je al die gesprekken met die vrouwen toch niet voor nodig om te weten dat je je eigen instinct moet volgen. Ja, het is, weet je wat zo stom is, Misha? Ik dacht altijd van, ik ben super eigenwijs iemand. En ik trek me helemaal niks van niemand aan. En ik ben niet beïnvloedbaar, weet je wel? Dat dacht ik altijd. Andere mensen zeker wel, maar mij gebeurt dat niet. Want ik ben een heel sterk persoon of zoiets. En je kunt pas groeien als je van jezelf ontdekt waar dat wel zo is, weet je wel? Ik bedoel, juist ik ben ook onderhevig aan al die dynamieken, weet je wel? Mm-hmm. En gevoelig voor seksisme en racisme en al die vreselijk ingewikkelde dingen waar we allemaal mee te maken hebben op dagelijkse basis. Ja, want ik zit meteen te denken, hoe oud was jij toen je dat debuutalbum opnam? Dat is echt alweer even geleden. Ergens begin 20. Ja, want dan heeft leeftijd ook een rol gespeeld, toch? Ja, tuurlijk. Ja, en die ontwikkeling die je maakt als mens. Ja. Ik bedoel, ik vind het heel logisch dat als je begin 20 bent, dat je nog zoekende bent. En dat je nog niet je stem zo hard kan laten klinken als dat je 10 jaar later zou kunnen. Ja, dat speelt zeker een rol. Maar ik denk ook, en daar ging het op Noorderslag, het festival waar ik 2 weken geleden was, in een panel ook over, dat als je met elkaar vaststelt, openlijk en als collectief, dat er bepaalde dynamieken in het spel zijn. Bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen in de muziek, of in welke sector dan ook, want dit speelt natuurlijk in de hele maatschappij breed. Als je dat met elkaar hardop vaststelt, dan kun je ook als vrouw bewuster daarin navigeren. Dus dat ik pas op mijn 25ste een keer een gitaarpedaal ging aansluiten, omdat ik daarvoor altijd dacht, techniek is voor jongens, of zoiets, doms, wat natuurlijk niet zo is. Maar dat heb ik dus heel lang mee gewacht, omdat ik nooit aangemoedigd was, nooit het gezien had bij een collega, klasgenoot die vrouw was. Dat soort dingen zijn natuurlijk doodzonde, weet je wel. Dat had ik 5 jaar daarvoor ook kunnen doen. Alleen dat doe je dan toch niet. En dat is lastig uit te leggen, maar dat is toch hoe het werkt. Dus als je hardop tegen elkaar zegt, pak dat gitaarpedaal tegen een vrouw, weet je wel, dan, ja. Dan maakt het gewoon uit, toch? Ja, het is wel mooi dat je dat zegt inderdaad. Want bij seksisme zijn veel mensen al geneigd om te denken van, oh, dat gaat dan om nare opmerkingen van mannelijke muzikanten. Of mannen die jou de kans niet geven binnen de muziekindustrie. Maar het is ook zoiets simpels inderdaad van, ja, een vrouw kan ook gewoon de techniek doen. Ik herken het wel, want als ik hier mijn programma doe, dan wordt ook heel vaak gevraagd van, hoe laat komt de technicus? Ja, omdat je dat dan niet zelf zou kunnen. Nee, precies. Ja. Nou ja, dus ik denk dat het heel erg helpt als we met z'n allen ook actief dit soort dingen benoemen. Want dan geef je vrouwen en mensen die geen cisgender man zijn ook de handvatten om daar bewust iets mee te doen. En weet je wel, dat je, ja, dat zou wel helpend zijn, denk ik. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Misha Blok. En mijn gast is Roeveda Aboutaleb. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Roeveda Aboutaleb speelt prachtig in Bird. Een tikkeltje mysterieus poplied met Arabische invloeden. Zo een mooie en zachtmoedige, intieme zoektocht van deze fantastische zangeres. Hoe ze bepaalde obstakels waarmee ze als vrouw en als mens te maken heeft probeert te overwinnen. Super intieme podcast. Je hoort dat het vanuit het hart is gemaakt en leert haar echt kennen. De muziek in de podcast is ook zelf mee, begreep ik. Echt te gek. Het was een fantastisch uurtje. Je mag deze lofzang net zo hard aan jezelf adresseren. Ondanks een andere achtergrond, veel herkenning en veel stof tot nadenken. Ik vind de opbouw van de podcast als collage ontzettend fijn om naar te luisteren en Roeveda heeft een heerlijke vertelstem. Heel fijn om naar jou te luisteren en wat een prachtige performance zo in je eentje op het podium. Hashtag Roeveda Aboutaleb. Ben je iemand die na afloop van een optreden meteen kijkt op Twitter bijvoorbeeld, wat wordt er over gezegd? Eerlijk zeggen. Ik ga echt bijna naast mijn schoenen lopen als aan deze opsomming van quotes. Ja. Nou, ik kijk wel altijd op Instagram of ik nieuwe volgers heb. Mm-hmm. Want dat vind ik wel een mooi meetinstrument ook om te zien hoe de muziek is gevallen. Oh ja, ja, dat is inderdaad waar. Want als ze jouw muziek goed vinden, dan denken ze, ja, ik ga volgen. Je gaat niet iemand volgen omdat je diegene verschrikkelijk vindt. Ja, precies. Dus dat doe ik wel altijd. En dat is dan ook heel grappig om te zien hoe dat kan verschillen. Dat je bij het ene, bij de ene show wel 20 volgers erbij pakt en bij de andere 0. Dus dat is ook een beetje statistiek. Statistiek behoefte. Maar ja, zeker. Ik ben natuurlijk altijd nieuwsgierig naar wat mensen denken. En er wordt hier in een van die uitspraken gezegd, mysterieus pop met Arabische invloeden. Is dat hoe jij je eigen muziek ook zou omschrijven? Nou, ik heb afgelopen periode wat meer gesprekken gevoerd met mensen over hoe je het moet noemen. Het is moeilijk, hè, om over muziek te praten, om daar labeltjes op te plakken. Ja, nou, ik ben dus nu gekomen in de kleedkamer van een festival met een andere artiest tot het genre labeltje mokro indie. Mokro indie? Ja. Ah. Dus voorlopig ga ik denk ik die hanteren. Ja. Omdat het Marokkaanse invloeden heeft, maar ook wel echt indie pop is. Dat vind ik wel een mooi containertje voorlopig. Van je jeugd? Ja. Waarom moet je lachen? Nou, omdat het gewoon classic is. Ja? Ik denk dat als je dit op de radio hoort en je hebt een islamitische achtergrond, linksom of rechtsom, en je kent dit, dan zal je misschien ook een glimlach op je gezicht krijgen. Omdat, ja, het is een soort heel bekend lied. Enashid heet dat. Dat zijn religieuze liederen. En ja, die zongen wij altijd in het weekend op Koranles. En dan trommelden we ook altijd bij op de tafel. Dus ja, het is natuurlijk heel groovy en heel... Met welk gevoel zat jij daar dan als kind? Nou ja, ik kwam er wel achter dat ik het dus extreem leuk vond om te zingen en zo. En dat ritmes me heel erg aanspraken. En dat ik het fijn vond om dat zelf te spelen en zingen tegelijk. En ik dacht, er gebeurt iets in mij als ik dat doe. En maakte het meer indruk op jou, die muziek, dan de levenslessen uit de Koran? Muziek triggert natuurlijk iets heel primairs of zo. Bij onze soort. Dus dat deed wel iets anders met me dan alleen een tekst op papier. Dat geeft gewoon maar ook aan hoe belangrijk muziek voor mij, denk ik, is. En hoe groot was die rol van het geloof toen je opgroeide? Je was redelijk vrij. Het was wel aanwezig en bepalend in hoe je welke set normen en waarden je meekrijgt als je opgroeit. En dus dat speelde zeker wel een rol. En welke normen en waarden waren dat? Nou, hele sociale om te beginnen. Dus wij werden opgevoed in een omgeving waar we altijd gewezen werden op wat we hadden en wat we konden delen. Met mensen die dat soort dingen niet hadden. En hoe deden jullie dat dan? Hoe deden we dat dan? Ja. Ik kom uit een super sociaal nest. Dus er werd altijd heel veel gedoneerd en... Wij werden gewoon daar heel bewust van gemaakt. En we kregen niet alles zo aangereikt of zo. Want het kwam ons nooit tekort aan iets. Maar het werd ons ook wel goed duidelijk dat dat niet zo vanzelfsprekend was. Het is ook niet zo gek natuurlijk dat je uit een sociaal nest komt. Je vader is Abu Talib, burgemeester van Rotterdam. PvdA. Heb je dat heel erg meegekregen altijd van sociaal? Ja, dat is wel, ja, links is wel een dingetje. Ja. Een dingetje. Ja, zeker, ja. Ja. Want in hoeverre was je daarmee bezig, van dat je vader politicus was? Of is? Kijk, voor jou is het een publiek figuur, voor mij is het gewoon mijn vader. Mm-hmm. En, Meer kan ik er niet echt over zeggen. Nee, dus je kreeg die sociale normen en waarden kreeg je mee. En je zei ook, thuis werd ik vrijgelaten om te onderzoeken wat bij me paste. En hoe deed je dat onderzoeken? Door veel te lezen, bijvoorbeeld. En dat is ook iets wat we vanuit huis wel veel meekregen. Dat we veel naar de bibliotheek gingen en veel... veel bloot werden gesteld aan nieuwe dingen. En dat triggert dan je nieuwsgierigheid natuurlijk. Dus dan wil je meer weten. En er staat bijvoorbeeld nog wel bij dat ik in de auto zat... na een bezoekje aan mijn oma van mijn tante of zo. En dat ik stelde heel veel vragen. Heel veel vragen. Dingen als, waarom staat de maan stil, maar beweegt de rest? Dat zijn dingen die je als kind dan ineens ziet, hè, als je in de auto zit. Ja. En dat zijn natuurlijk hele logische vragen. Maar mijn ouders werden soms helemaal knettergek... omdat ik niet stopte met dat soort vragen stellen. En denk ook omdat ze soms niet altijd het antwoorden wisten. En dat werd aangemoedigd, weet je wel. Om gewoon te onderzoeken ja, wat je interesseert. En ja. En op je 12e schreef je je eerste nummer, eerste liedje. Want die wens om muziek te maken, ontstond dat tijdens die Koranles? Tijdens die Koranles? Van... Nou, ik denk dat dat wel wat later kwam. Ja, ik denk toen ik eenmaal een beetje begon te puberen of zoiets. Dan ga je eens dingen vinden. Van de wereld en van de maatschappij en van hoe de dingen zijn. En toen denk ik dat ik voor het eerst in de pen klom. En dacht, ik heb iets te melden, ik ga het zingen of zoiets. En wat had je te melden? Wat had ik te melden? Ik was een tiener, dus ik had allemaal ideeën over dat er geen oorlog moest zijn. En dat zijn trouwens ideeën die ik nog steeds heb. Wat dat betreft ben ik niet echt veranderd. Daar ging ik dan raps over schrijven met mijn buurmeisje of zo, weet je wel. Dat is wat we deden. Ja. En welke rol speelt geloof nu nog in jouw leven? Ja, geloof speelt wel een rol. Ik heb wel... Het geeft mij wel houvast of zo om te denken dat er iets is dat... dat voor ons zorgt en dat ook maakt dat alles voor een reden gebeurt. Want dat vind ik soms wel moeilijk te verkroppen, dat de wereld er zo bij ligt. En dat het voor niets zou zijn. Dus het is wel het geeft mij wel rust om te denken dat, dat er een God is. Ja, want je zegt iets inderdaad, maar dat is dan wel een God. Ja, ik denk het wel. Je bent opgevoed met Koranlessen. Heb je dan ook als kind, voel je dan ook wel de vrijheid van, nou, ik kan ook uit dat geloof stappen? Dat is wel een lastige vraag. Want dat is natuurlijk niet wat... Als je heilig van overtuigd bent dat er niets groters is dan een God, dan is het natuurlijk heel moeilijk als je kinderen in zeggen van... Ik denk toch niet pa of ma. Ja. Maar ik ben nooit gedwongen om ergens... Dat kan ook niet. Hè? Ik kan mensen niet dwingen om iets te geloven. Nee. En ik hoefde niet per se ergens me te melden elke vrijdagmiddag in een moskee of iets dergelijks. Dus wat dat betreft stond het me altijd vrij om daar zelf mijn weg in te vinden. Dat is denk ik ook de enige manier. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei dat moet zijn Tell Me van Rohi, zeg ik het zo goed? Ik denk het, ja. Ja? En waarom dat nummer? Omdat het is een track waar een bepaalde manier een soort wanhoop uitspreekt. Ik vind het hele mooie muziek. En voor mij, hij slaat eigenlijk op waar we het eerder al over hadden. Namelijk over kantpunten zoals die van het besluiten niet uit te brengen van die plaat. Mm-hmm. Dat je eigenlijk bij wijze van met je arm in de lucht grijpt en zegt van vertel me, het universum of God of zij zingt father of mother in het volgende couplet. Wat moet ik doen? Hoe moet ik verder? Welke afslag moet er komen? En dan voelt het voor mij alsof het lied het antwoord al geeft. Omdat het heel erg blijft zitten. Er zit een hele lopende puls in. En het antwoord is volgens mij, als de tijd verstrijkt en als die puls blijft lopen, dan wordt het vanzelf duidelijk. Gewoon doorgaan en het antwoord komt vanzelf. Zoiets, ja. Ja. Do you go to fill that light you have? Is there something in the water? Down by the river? Oh, Father, tell me how. Am I supposed to know which road is mine? Is there anything we know for sure? there? Where did you go to find that strength you had to carry all of the trouble right there in your hand? Oh, brother, tell me why you had to go. Someone painted with the clouds. Tell Me, het is de wankelplaat van Rufeda Abu Taleb. En mijn gast hier bij Misha op NPO Radio 1. Je zei, dit nummer, dat geeft je eigenlijk antwoorden op het moment dat je eventjes denkt van ja, welke kant moet ik op? Wat moet ik doen? Noem je dat inspiratie? Ik denk dat ik het emotionele support noem. Ja, dat haal ik wel uit dit lied. Want je zei ook aan het begin in een uitspraak die je eerder hebt gedaan, ik heb veel twijfels en vragen over de wereld waarin ik me denk te willen begeven. En bedoel je dan met die wereld de muziekwereld? Of bedoel je dan wereld in het algemeen? Ik denk dat ik, want ik weet niet meer precies waar die quote vandaan komt, maar ik denk dat dat ging wel specifiek over de muziek. En welke twijfels en vragen had je daarover? Weet je dat nog? Ja, het is gewoon een heel onzeker bestaan waar je voor kiest als je muzikant bent. Mm-hmm. En ja, het is gewoon hartstikke moeilijk om daar een boterham in te verdienen. En ook heel moeilijk om mensen om je heen te verzamelen die net zo hard geloven als jijzelf in jouw eigen werk. Dus ik denk, in de tijd dat ik deze uitspraak deed, had ik ook nog niet het team om me heen dat ik nu heb. Die bij mij heel veel twijfels wegnemen. Omdat ik me heel erg gesteund voel. En voel dat er geloofd wordt in de boodschap die ik wil verkondigen met mijn werk en de kracht van de muziek die ik maak. Dus, en welke boodschap wil je verkondigen? Die is wel veelledig. Maar die is in eerste instantie denk ik dat ik moet een beetje ervoor waken dat ik niet in allerlei clichés verzand. Oh ja. Dan zullen we een signaal afspreken dat als ik een cliché hoor, dat ik dan even heel hard op de tafel sla. Ja, een soort codewoord of zo. Ja. Groene koe. De muziek die ik nu gemaakt heb, daar zit voor mij een verhaal in over het zelf kiezen van het narratief dat je leeft. Je eigen verhaal schrijven. Ja, zie je, dat is toch cliché, hè? Ik zit hier heel vertwijfeld tegenover jou. Maar ja, omdat het is gewoon, zeker als je laat ik het vooral op mezelf betrekken. Ik ben een biculturele Nederlander. En dat maakt gewoon dat er bepaalde ideeën over jouw leven uit bepaalde hoeken. Dus de andere Marokkaanse Nederlander kan iets van mij vinden. En de niet-Marokkaanse Nederlander kan iets van mij vinden. En ik vind zelf ook allerlei dingen. En hoe kies je dan welke aspecten van je identiteit je laat gelden? En welke je belangrijk maakt en welke je centraal stelt in je zijn? Mm-hmm. En de muziek die ik nu gemaakt heb, die laat zien hoe die twee dingen eigenlijk samen kunnen bestaan. Mokro Indie. Ja, ik had het zelf nog nooit gehoord. Dus ik ben het maar gaan maken. Dat is gewoon echt wat het is. Van wat gebeurt er als ik niet me per se conformeer aan de dominante 3FM muziek. Mm-hmm. Maar iets maak wat gewoon echt bij me past. En zijn er dan mensen die dat lusten en die dat willen afspelen en daarna willen luisteren tijdens een concert. En ik vind het dus heel hoopvol dat blijkt dat mensen dat wel willen hebben. En daarna wel naar willen luisteren. Ja, want binnenkort verschijnt je debuutalbum. Maar als ik jou dan zo hoor praten, denk ik van eigenlijk is dat toch het enige wat je kan maken. Gewoon iets wat jij bent, wat vanuit jouzelf komt. Of ben je dan toch wel in je hoofd echt bezig met van oké, ik kan wel maken wat ik mooi vind of wat ik wil maken, maar het moet wel verkopen. Nou, het is niet zo'n bewust proces. Het is eigenlijk eerder iets heel onbewust dat je je dus gaat conformeren naar wat de menigte doet, omdat je weet dat de minste stof doet opwaaien of de meeste succes genereert of de minste haat oplevert of whatever, weet je wel. Mm-hmm. Dat gaat over muziek maken, maar dat gaat bijvoorbeeld ook over hoe je je kleedt in de klas als tiener, weet je wel. Durf je het aan om helemaal lekker als jezelf te gaan, terwijl iedereen dat super raar vindt? Heb je de energie om dat te doen? En om daarmee te dealen. Ja, en de reacties te krijgen. Ja, en dat is denk ik. Ik denk dat heel veel mensen een beetje sluimerend leven en een beetje maar doen wat de rest doet, omdat het makkelijker is. Mm-hmm. Je hoort niet voor niets over mannen van dik in de 50 die uit de kast komen omdat ze eigenlijk een hele leven lang gesluimerd hebben of zoiets. Weet je wel, dat is niet denk ik een bewuste afweging. Dat is iets wat gewoon gebeurt omdat we kuddedieren zijn. Ik weet niet of je dat boek kent van Sinan Chankaya, van mijn 1000 ontelbare identiteiten. Van al die verschillende stukjes die samen jouw identiteit vormen. Je had het eerder over van ja, je moet er toch over nadenken van welke delen van die identiteiten ga ik samenbrengen en kun je dus horen in mijn muziek. En welke verschillende delen zijn dat geworden nu? Ik ben dus muziek gaan maken omdat ik het heel moeilijk vind om dit te vertellen. Oh ja, en dat is precies dat wat ik jou ga vragen inderdaad. Ja, sommige dingen zijn gewoon moeilijk te duiden. Ja. Want het gaat vaak over een gevoel. Je zegt ook van mijn muziek is een weerspiegeling van mijn persoon. Dus alle stappen die ik zet in mijn proces weerklinken ook in mijn makerschap. Ja. Dus moet ik dat dan zo zien dat, stel ik zou jou spreken over 30 jaar en je hebt dan je zoveelste album uit, dan weet ik nog beter wie jij bent. Nou ja, dan weet je wie ik op dat moment ben. Want ja, uiteindelijk is het allemaal natuurlijk een momentopname en ja, het enige wat ik nu kan neerzetten is wie ik op dit moment geworden ben. Tot nu. Ja. En ja, dat is volgende week ook alweer iets anders natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk wel wat je eerder zei over je eerste debuutalbum wat je maakte en niet uitbracht. Dat was ook natuurlijk wie je op dat moment was. Ja, dat is ook wel waar ik veel discussie over heb gehad met ook mensen. Ook een momentopname. Ja, en daarvan zijn er veel mensen ook wel van ja, moet je dat niet gewoon omarmen dat het dan op dat moment is? Mm-hmm. Maar ik voelde ergens, dat is een onderbuikkwestie geweest ook, aan van ik kan maar één keer debuteren als Roeveda onder mijn eigen naam. Want dat was ook waar het over ging. Van ga ik die plaat met die groep heb ik heel lang onder een andere naam geopereerd, omdat we een band waren. En ik wilde eigenlijk heel graag onder mijn eigen naam verder. Alleen de muziek was eigenlijk nog niet daar. Dus ik had wel al besloten, ik wil als Roeveda het podium op. Alleen de muziek was nog niet Roeveda. Dus daardoor was het voor mij niet verenigbaar. En je zegt ook succes hebben in de muziekindustrie is heel veel geluk hebben en heel hard werken. Hoeveel geluk heb je gehad tot nu toe in die muziekindustrie? Best wel wat, denk ik. Ja, en we zijn pas net begonnen. Hè. Ik heb nu pas één liedje uitgebracht. Dus, maar ik heb wel hele mooie kansen gehad. Vorig jaar op festivals gestaan die ja, wel bijzonder zijn zonder release. Want ik had dan pas nu anderhalve week een liedje uit. Maar ik stond vorig jaar op Into the Great Wide Open bijvoorbeeld. En op Welcome to the Village en op Motel Mozaïek. En allemaal ja, hele bijzondere spots en mooie zalen in Nederland. Dus ik reken me wel gelukkig dat ik dat allemaal heb mogen doen. Ja. En waar meet jij je succes aan af als muzikant? Wanneer vind je jezelf succesvol? Ja, er is een soort heel praktisch dingetje. En dat is, denk ik, het moment dat je je boterham ervan kan betalen. Dat is een beetje... Ja, mensen zeggen altijd, succes is gewoon of je gelukkig bent en zo. Dat is denk ik ook waar. Maar als het gewoon gaat om kapitalistisch succes... wat een vies woord is, maar wat ook wel gewoon de realiteit is... van de samenleving waarin we leven... dan is het moment dat ik niet ander werk nodig heb... om mezelf overeind te kunnen houden. Zou ik wel markeren als een succesmoment. Ja. Wat natuurlijk ook wel weer een soort van spagaat kan opleveren. Kijk, stel dat jij bij een platenmaatschappij zit en die zegt... hele mooie muziek, maar als je het ietsje meer mainstream maakt... dan ga je er veel meer geld mee verdienen. Ja. Nou, dat is niet echt. Dat levert voor mij niet zoveel problemen op. In die zin dat. Ik ben een onafhankelijke artiest. Dus ik zit niet bij een label. En de reden dat ik niet bij een label zit, is omdat. Dat is er niet van gekomen. Omdat. Die interesse er niet wederzijds op die manier voldoende is geweest. En dat betekent dus dat zo'n label niet genoeg bij mij past. Uiteindelijk moet een label bij mij passen en ik niet bij een label. Moet wel waarachtig zijn natuurlijk wat je maakt. Ja. En de laatste uitspraak die je doet aan het begin is... hoe verschillend we ook lijken, we zijn allemaal gelijkwaardig in ons verdriet. Onze liefde en onze eenzaamheid. Kun je dat uitleggen? Ja, dat is een uitspraak die ik deed toen ik voor een portret iets vertelde over... waar mijn werk over gaat. En dat mijn werk, hoewel het dus wel heel specifiek een bepaalde kleur heeft en een bepaalde sound met die Noord-Afrikaanse invloeden, denk ik dat de inhoud van het werk heel erg gaat over die universele dingen die je net noemt. Dus eenzaamheid en verdriet en liefde, omdat we die allemaal hebben. En ik hoop toch altijd, als ik voor een zaal sta, op die universele gevoelens mijn publiek aan te spreken. Omdat als dat lukt, als dat gebeurt... dan ontstaat er een soort heel bijzondere energie in de kamer. En ik vind het wel een troostend gevoel dat we op elkaar lijken. En nou ja, laten we eens afgaan. Waar zit jouw verdriet? Waar zit mijn verdriet? Tussen mijn schouderbladen, meestal... Als ik verdriet heb, gaat het daar vaak zitten. Daar zit dan die spanning. Ja. Wat maakt je verdrietig? Misschien dat als we elkaar niet begrijpen... in bijvoorbeeld die universele gevoelens... als er iets in de weg staat waardoor je elkaar daar niet in kunt vinden... kan me dat wel heel erg verdrietig maken. Ja, klinkt nog wel heel algemeen. Ja, nou ja, ik bedoel... Israël maakt me heel verdrietig. Er zijn heel veel dingen die me verdrietig maken. En dat is maar goed ook, want uiteindelijk denk ik dat... dat ook aanspoort tot nadenken over wat je daarmee kunt. En hoe je dat kunt gebruiken om uiteindelijk zelf liefde voor te brengen. Ja, ik weet niet. Is dat nog steeds te algemeen? Nou ja, ik zit me voor te stellen van dat je door je huis loopt. Dat je denkt, ik ben verdrietig vanwege Israël. Ja, ik weet niet, ik denk dat er ook wel dingen zijn dichter bij huis die je af en toe verdrietig ja, maken. Ja, natuurlijk, maar ik ga natuurlijk niet op de nationale radio mijn meest diepste zielenroerselen delen, want dat is gewoon privé. Nou, is dat een hele duidelijke scheidslijn? Want als muzikant deel je natuurlijk toch ook je kwetsbaarheden en je gevoel. En juist ook als je zegt van ja, we hebben allemaal verdriet, we hebben allemaal liefde en we hebben allemaal eenzaamheid. Ja, maar ik vind niet dat we die allemaal tot in detail van elkaar hoeven te kennen om hem te kunnen herkennen. Mm-hmm. Dus als ik mijn verdriet bezing op het podium, wat ik wel doe, dan heb ik daar heel specifieke woorden voor gekozen. Die vaak natuurlijk ook niet zo rechtstreeks zijn als dat dit gesprek zou kunnen zijn, weet je wel, over. Wat je laatste tranen heeft doen rollen over je wangen. Maar waar het om gaat is dat je door kunst te maken toch iemand anders kunt aanspreken op diens eigen verdriet zonder dat ik het met die persoon heb hoeven bespreken. En dat gevoel van gedeelde beleving, dat vind ik iets heel bijzonders. Is dat ook het grootste compliment wat je kan krijgen na afloop van een concert? Dat iemand naar je toe komt en die zegt, ik herkende er iets in? Ja, dat hoef ik dan niet eens te horen of zo. Want ik kan het voelen ook. Als andere mensen het voelen in de zaal, dan voel ik dat ook. Hm? Dus dat is gewoon iets heel gaafs. Hoe werkt dat? Leg mij eens uit. Want ik heb nooit echt muziek gemaakt op een podium. Ja, hoe werkt dat? Is het te vergelijken met iets? Nou, ga je bijvoorbeeld wel eens naar de club of zo? Ga je veel dansen of iets? Dan kun je wel eens het gevoel... Of als je in een publiek staat. Je hebt wel eens in het publiek gestaan, toch? Van een concert of van een voorstelling. Als er iets gebeurt op dat podium en... Of weet je wel, als de drop komt van de DJ... Ik klink echt als iemand die nooit naar de club gaat. Wat ook zo is. en je voelt dat er een soort rush door de ruimte gaat. Want iedereen voelt van, nu gaat het gebeuren. Energie. Ja, dat collectieve gevoel. Wat bijna iets religieus is. Ja, precies. Wat het niet tastbaar is, het is niet wetenschappelijk uit te leggen. Dat we met z'n allen dat kunnen ervaren. Het bizarre is dat ik kennelijk met... zingen op een podium daar ook nog een rol in kan hebben... in het teweegbrengen van zoiets. En dat is, dat is een super dankbare rol die je dan kunt aannemen. Want maak je het ook wel eens mee dat je op het podium staat... en dat je het uit alle macht probeert, maar dat het gewoon niet gebeurt? Tuurlijk, ja. Totaal. Is verschrikkelijk, toch? Ja, zeker. Ik wil nu, omdat ik net begonnen ben eigenlijk... heel veel supportconcerten. Dus dan ben je voorprogramma van een andere act. Oh, dus mensen komen niet specifiek voor jou dan? Ja. Dat is nu meestal zo, dat mensen niet voor mij komen. En dan is het... Ja, dan stel je daar ook op in. Van, ik ben al blij als een kwart van de zaal... niet met zijn rug naar me toe staat. Oh ja. Want dat is dan gewoon waar je op rekent... En gelukkig heb ik heel veel hele leuke ervaringen daarmee. En dat mensen verrast zijn en nieuwsgierig... en toch benieuwd zijn naar wat je te melden hebt. Of openstaan voor dat gevoel. En soms pik je zo 3 mensen uit in de zaal... waarvan je merkt, die hebben het. En dan vaar je daar de rest van de show op dat je die 3 mensen hebt. En dan kijk je eigenlijk een beetje in hun ogen. Ja, soms niet zo letterlijk, maar... Ja, dan, die kunnen je soms al wel er doorheen trekken... Dat klinkt een beetje negatief. Maar dat is al heel speciaal. En hoe meer mensen dat voelen, hoe groter de energie natuurlijk is. Ja. Als je haar versie van Lee Beirut van Fay Roos hoort... met die verfijnde vibraten van haar... dan voel je dat echt tot in je botten. Dat is echt heel vet. Haar muziek is namelijk echt een vertaling van wie zij nu is... en waar ze voor staat. Ze is namelijk heel wel bespraakt. En vanuit een nieuwsgierige blik blijft ze altijd kritische vragen stellen. Zowel aan zichzelf, maar ook aan anderen om haar heen. En daarbij heeft ze gewoon een hele intuïtieve kracht in het omkijken naar anderen. En ik denk ook dat haar muziek een heel fijn thuiskomen is... voor mensen die een ander geluid zoeken. Zowel inhoudelijk als ritmisch. En ik hoop dat dat mag verbinden... doordat zij zich zo kwetsbaar op durft te stellen... en haar hart zo dichtbij met jullie deelt. Ik vind haar een hele talentvolle, eigenwijze, creatieve en vooral lieve doorzetter. Ik volg met bewondering de reis die ze maakt door het leven en de vrouw die ze wordt. Tussen de Fay van 2014 en de Roeveda van 2023 ligt een heel leven van ontwikkeling. Ze is gegroeid van een kleine rebel tot een vrouw die een balans heeft gevonden tussen haar roots en haar eigen ik. En dat komt zo prachtig tot uitdrukking in haar nieuwe single. Ik ben echt heel erg trots op haar en kijk uit naar alles wat haar leven nog gaat brengen. Als artiest, maar zeker ook als mens. Dat belooft heel veel goeds. Nou, wat lief allemaal, zeg. Ja, dat zijn 2 vrouwen die jou goed kennen. De eerste is een goede vriendin van jou, hè? Ja. Shaka. Ja. En daarna Nina, oud-collega van Club Bird en vriendin. Bird is een club in Rotterdam, waar je ook optreedt. Ja. Zij omschrijft het heel mooi, hè, vind ik. Van inderdaad, waar we het eigenlijk over hebben gehad. Van een rebel naar iemand die de roots heeft gevonden. Zie je het zelf zo ook zo? Ik ben nog helemaal in de war dat jullie deze mensen hebben gevonden. Hoe heb je die gevonden, Misha? Ja, ik heb een redacteur, Olga. En zij is echt de beste. Nou, zij zou gewoon ook echt detective kunnen zijn. Zij pluist gewoon, zij duikt echt helemaal in jouw leven. Oh jeetje, bijzonder. Ja, wel twee mooie types voor. Ja. Shaka is echt mijn beste vriendin. En Nina Beurt. Wat vroeg je nou ook alweer? Want ik was even afgeleid. Ik vroeg, zet ze het goed neer inderdaad. Van rebel naar iemand die haar eigen ik heeft gevonden en haar roots. Zeker, ja. Ja, ik denk dat ik me heel erg als tiener afzetten. Waar zet je je tegen af dan? Tegen mijn Marokkaanse identiteit om te beginnen. Had ik veel moeite mee. Eigenlijk om hetgene wat ik je net al vertelde. Ik ben eigenlijk een beetje als die man van 50 die uit de kast komt. Pas als die 50 is. Hmm. Moet ik even goed uitleggen. Dus denken mensen, is ze nou gay? Of wat is nou precies het verhaal? Ja, er zit iemand tegenover me van 28, stralend. En een vrouw. Maar... Nee, precies. Maar dat ik heel lang eigenlijk sluimerend heb geleefd met de gedachte van, ik ben gewoon een Nederlands meisje. En ik vond het heel vervelend als ik als Marokkaanse gezien werd. En dat kwam doordat ik opgroeide in een best wel witte context, waarin er impliciet en expliciet afkeuring klonk over dat deel van mijn identiteit. Dus ik dacht, nou, dat moet ik dus niet hebben. En de context was dan school bijvoorbeeld? Ja, of de sportclub, of de supermarkt, of de televisie die je aanzet. En hoe klonk die afkeuring dan? Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, die klinkt als minder Marokkanen. Die klinkt als kut Marokkanen. Die klinkt als, oh, maar jij bent anders. Mm-hmm. Jij bent niet zoals de Marokkanen die niet leuk zijn of zo. Dan werd je een soort van vergeven dat je zoiets. Dan is de hele logische gedachte dat je dan denkt van, nou, dan moet ik blijkbaar dat Marokkaanse van me afwerpen en net zo zijn als de rest. Wat vet verdrietig is, want dan verloochen je dus gewoon een deel van je identiteit. Ja. Maar ik dacht, ja, dat is wat me verder gaat helpen als ik daar niet, als ik me daar niet te veel mee identificeer. En nou, er is veel gebeurd sinds toen, want inmiddels sta ik met Mokro Indie tegenover jou. Ja, want wat was dan het omslagpunt? Vanaf welk punt werd jij trots op juist je afkomst? Ja, het is denk ik heel geleidelijk gelopen, maar er zijn wel een paar momenten die wel van belang zijn geweest, zoals het maken van die podcast, wat eigenlijk één groot reflectieproces was. Mm-hmm. Maar ook het verlaten van bijvoorbeeld het conservatorium en niet meer in een vaste dynamiek zitten van allerlei mensen. Het loslaten van die band was ook zo'n moment. En het vinden van gelijkgestemden was ook een heel belangrijk ding. Van vrienden met soortgelijke achtergronden met wie je je kwetsbaarheden daarover kunt delen. Dat je er ook achter komt van, oh, het is eigenlijk helemaal niet zo raar dat ik dat misschien heb willen wegsteken. En ik kan het op alle manieren vormgeven die ik wil. Ik hoef niet mijn moeder te worden. Ik kan ook een heel andere vrouw worden met een Marokkaanse identiteit. Ja. Dus er is wel heel veel gebeurd. Jij hebt zo mooi gezegd. En hoe ver ben je dan in dat proces van je afkomst omarmen, daar trots op zijn? Is dat al, zeg maar, het maximale waar je bent? Of is dat nog een weg die je aan het volgen bent? Ik denk dat het nog een weg is. En het leuke is ook dat ik nog geen idee heb waar die eindigt of waar de volgende stap dan is. Hm. Maar wat in ieder geval heel fijn is om te voelen dat er een soort positieve, dat het gekanteld is van iets negatiefs naar iets positiefs. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En hoe dat zich verder ontwikkelt, dat zien we wel. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten. Iets waar een volgende gast iets aan zou kunnen hebben. En je zei al toen je hier binnenkwam van, ik ben het vergeten, maar je gaat het nog wel nabrengen. Ja. Wat had je meegenomen? Ik had een Polaroid-camera. Oh, mooi. Had ik hier achterlaten. Heb je dat alles gehad in het museum? Nee. En vanwaar de Polaroid-camera? Ja, die heb ik gekregen en nooit gebruikt. En de opdracht was, neem iets mee waar jij niks meer aan hebt, maar iemand anders wel. En toen dacht ik, er gaat sowieso iemand zijn die dat heel leuk vindt om Polaroid-camera en Polaroids te maken. Ik vind het wel heel mooi. Het is heel symbolisch, ook omdat we het erover gehad hebben van een momentopname. Ja. Ik heb dus nooit de behoefte gevoeld om een moment vast te leggen met Alwin. Jij bent ook niet iemand die bij een concert staat en dan een foto gaat maken. Nee, ik ben dan wel liever echt in het concert. Ja. Wat vind je ervan dat mensen dat wel bij jou doen in het publiek en dat ze dan gaan filmen of foto's maken? Nou, daar ben ik super blij mee. Want als zij dat delen, dan levert mij dat weer bereik op. Dus ik ben toch statisticus uiteindelijk als het gaat om die social media. Nee, maar bedoel, dat is natuurlijk een heel mooi compliment. Mm-hmm. En ik hoop natuurlijk wel dat mensen ook wel iets meekrijgen van de rechtstreekse energie en niet alleen via een schermpje. De liefde, daar eindigen we altijd mee. En want je zei eerder van, we hadden het over, even kijken, verdriet, onze liefde en onze eenzaamheid, dat universele dingen zijn waar we ons allemaal in kunnen herkennen. De liefde, welk nummer? Je zei Beyoncé, Cuff It. Is Beyoncé een rolmodel voor jou? Nou, na wat er onlangs het nieuws was, was ik toch wel wat minder enthousiast over onze Queen Bee. Leg even uit voor de mensen die niet Beyoncé volgen. Ja, was het Saoedi-Arabië of waar was het? Weet jij dat nog? Nee, ik zit ook te denken. Zij speelde een concert. Ja. Ingehuurd door een land waar mensenrechten kwesties spelen. Mm-hmm. En zij heeft toen alleen maar werk gespeeld dat niet tegen de borst zou stuiten van dat regime. Maar ik kan het echt slecht navertellen, want ik weet niet precies waar het was. Maar ze heeft dus bijvoorbeeld de laatste plaat Renaissance, die echt een soort ode is aan LHBTQIA plus mensen, heeft ze gewoon niks van die plaat gespeeld. Omdat dat land anti-homo sentiment. Dubai. Het. Oh, je hebt het gevonden. Ja, ik heb het gevonden. Ja. Nou, en dat vind ik zo'n slecht verhaal. Dus nu zit ik hier met mijn Beyoncé-track. Maar Die buigt. Wat zeg je? Iemand die buigt, die zich juist niet aan principes houdt. Ja, zij dacht, ik kom even geld verdienen hier. En weet je wel? Ja. Ja, dat was echt een slecht verhaal, vind ik dat. Beyoncé, als je luistert. Nee. Ik hap daar gewoon mee. Maar de liefde? Waarom dit nummer over de liefde? Ja, omdat het is een soort, daar zit een soort, ja, dit lied is gewoon voor mij de fysieke verwoording van liefde. Omdat het, ja, ze bezingt het ook. Het is een soort feestlied met, oh, ik leg het echt vet slecht uit. Dit lied is voor mij een soort verliefdheidslied. En ik word altijd een beetje verliefd op het leven als ik dit hoor. En dan krijg ik dus zin om hard te lopen. En als je hard loopt, krijg je endorfientjes. En dan word je, want dat is gewoon letterlijk verliefdheidsgevoel. Dus daar moest ik aan denken toen ik een track moest kiezen. Ja. En heb je veel twijfels en vragen over de liefde? Zit daar nog een podcast in waarin je dat gaat onderzoeken? Nee, die heb jij al gemaakt. Die hoef ik niet meer te maken. Oh, die hoef je niet meer te maken. Nee, maar heb je nog nieuwe podcastplannen? Want het is wel een manier, een vorm, die jou wel veel heeft gebracht. Zeker. Ik heb echt heel veel geleerd van het maken van die show. En ik heb ook een tijdje gedacht van, er gaat een seizoen 2 komen, daar ben ik ook al aan begonnen. Maar het is gewoon, als je niet een redactie hebt en de middelen, ja, die je nodig hebt om zoiets goed te kunnen doen, dan kost het gewoon heel veel tijd. En ik ben nu op dit moment wel echt vooral met die muziek bezig. Mm-hmm. Om dat naar een volgend plan te tillen en om mijn publiek daarvoor te vinden. En daar gaat gewoon alle aandacht en energie in. Dus dat is gewoon niet echt combineren. Is de liefde een inspiratiebron voor jou als het gaat om het schrijven van nummers? Ja, zeker. Mijn eerstvolgende single is ook een liefdeslied. Gebaseerd op een gedicht van een hele bekende Syrische dichter. En de liefde is natuurlijk een heel kleurrijk thema. Daar kun je natuurlijk heel veel mee doen. Ik denk dat het uiteindelijk wel aan de basis ligt van elk lied. Omdat het wel mijn grootste behoefte is om uiteindelijk iets warms op te leveren in de harten van de mensen die ik tegenover me heb. Dus ja, ik denk wel dat het het doel is of zo altijd. Liefde opleveren ook. En ik vraag normaal gesproken op dit punt in het gesprek altijd mijn gasten over hun eigen liefdesleven en over of ze liefde hebben op dit moment in hun leven. Maar ja, ik heb zo'n idee van dat ik daar geen antwoord op ga krijgen. Of zit ik dan verkeerd? Ja, nou, je mag me dat best vragen, hoor. Ik hoop niet dat ik overkom als een fort. Nee, maar je hebt het heel goed uitgelegd. Van, joh, je maakt dingen over verdriet, over liefde, over eenzaamheid. Maar je trekt wel een duidelijke grens. Ja, ik vind dat wel een prettige grens. Ook omdat ik denk dat die informatie niet per se heel veel oplevert. Ik denk niet dat het een meerwaarde geeft. Ja, dan alleen de vraag, heb je genoeg liefde in je leven op dit moment? Ik heb op dit moment meer dan genoeg liefde. Nou, ja, dat is helemaal mooi. Dankjewel, Roefeda, ja, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram. En dat is @MishaBlok. I feel like falling in love. Fuck something up. Let her fucking something. I need some drink in my cup. Hey, I'm in the mood to fuck something up. I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher. Can I sit on top of you? I wanna go where nobody's been. Can't wait to come out and play.